A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już poniedziałek, 17 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki ruszy dziś w trasę po Polsce. Ma to związek z zaprezentowanym w sobotę nowym programem gospodarczym Zjednoczonej Prawicy. Ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Iga Świątek nie miała sobie równych w Rzymie i wygrała trzeci turniej w swojej karierze po efektownej grze z Czeszką Karoliną Pliszkową. Premier Mateusz Morawiecki ruszy dziś w trasę po Polsce, by promować zaprezentowany w sobotę Polski Ład. Objazd zainauguruje konferencja prasowa na ulicy Nowogrodzkiej, którą zaplanowano przed godziną 8:00. Następnie szef rządu odwiedzi województwa lubelskie oraz podkarpackie. Polski Ład to firmowany przez Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy, który ma być realizowany po pandemii. Jego fundamenty to m.in. 7% PKB na służbę zdrowia, obniżka podatków czy dopłaty do wkładu własnego dla osób starających się o kredyt na mieszkanie. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego profesor Elżbieta Mączyńska powiedziała w Polskim Radiu 24, że nowy program wpisuje się w zmiany, jakie zachodzą w cywilizowanych krajach. Wystarczy zwrócić uwagę, jak duży akcent położony został na kwestie społeczne w Stanach Zjednoczonych. Teraz słyszymy, że Walia przymierza się do wdrożenia programu bezwarunkowego dochodu podstawowego. I to nie jest przypadek. W kwietniu ubiegłego roku Financial Times wskazał, że pandemia rosnące nierówności nasiliła. I w związku z tym ten neoliberalny dziennik podkreślił konieczność zwiększenia wydatków na cele społeczne. Rozwiązania zawarte w programie Nowy Ład mają być wdrożone w ciągu najbliższych 2 lat. Właśnie ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Przed samym szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz, który można pobrać ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie. Teraz przypominamy sportową informację ostatnich dni. Zaledwie 19-letnia Iga Świątek wygrała wczoraj turniej tenisistek na ziemnych kortach w Rzymie. W finale pokonała faworyzowaną Karolinę Pliszkową z Czech 6-0, 6-0. To trzecie w karierze zwycięstwo Igi Świątek, która podkreśliła, że turniej w Rzymie był dla niej kolejną bardzo ważną lekcją tenisa. Przez ten tydzień wydarzyło się właściwie wszystko, bo miałam w pierwszym meczu krecz, później broniłam piłek setowych, broniłam piłek meczowych, potem zagrałam 2 mecze dziennie i w końcu ten finał był też właściwie wyjątkowy i niespotykany, więc na pewno poza tym, że generalnie wygrałam tytuł, jestem z tego bardzo zadowolona, zyskałam też naprawdę bardzo dużo doświadczenia i to jest dla mnie właściwie najważniejsze, bo wciąż jestem nastolatką i wciąż się rozwijam, a im więcej teraz tego doświadczenia złapię, tym będę miała go więcej na przyszłość i faktycznie czegoś się nauczyłam, więc naprawdę jestem z tego zadowolona. W rankingu tenisistek, który dziś zostanie opublikowany, Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansuje do czołowej dziesiątki. Giorgia Meloni, przewodnicząca prawicowej partii Bracia Włosi, która w najlepszych sondażach wybiła się na drugą pozycję, ujawnia, że przygotowuje się do objęcia rządów. Jak deklaruje, jeśli stanie na czele rządu, jednym z jej głównych zadań będzie walka z niżem demograficznym. Pozostająca w opozycji do rządu Mario Draghiego Giorgia Meloni wyraziła we włoskiej telewizji publicznej gotowość wzięcia odpowiedzialności za państwo jako szef przyszłego rządu. Postawiłaby na plan zachęt dla zwiększenia liczby urodzeń, bo przy obecnym poziomie wpływów z podatków państwo za 30 lat nie będzie w stanie wypłacać emerytur. Podkreśliła, że gdyby Draghi zastąpił na stanowisko prezydenta kraju Sergio Mattarella, którego kadencja kończy się na początku przyszłego roku, to ona miałaby duże szanse na tworzenie rządu. Fratelli d'Italia z rosnącym poparciem w sondażach w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy w historii wyprzedziła centrolewicową Partię Demokratyczną i znalazła się na drugim miejscu tuż za Ligą Matteo Salviniego. Gdyby dziś były wybory, to na obie partie zagłosowałoby prawie 41% włoskich wyborców. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Ełcka kolej wąskotorowa rozpoczęła sezon turystyczny. Zabytkowa kolejka to jedna z głównych atrakcji miasta. Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku Rafał Żytyniec mówi, że od maja do września na trasie z Ełku do Sypitek i z powrotem można przejechać się zamkniętym lub odkrytym wagonikiem, który ciągnie spalinowa lokomotywa. Zaczynamy sezon kolejowy. Zawsze go zaczynaliśmy 1 maja w długi weekend. No niemniej jednak w tym roku panowały obostrzenia, które uniemożliwiły nam przejazd kolejką. I również jeszcze obowiązują nas pewne obostrzenia, czyli 50% miejsc siedzących i nie będzie ogniska w sypitkach, ale te obostrzenia będą też niedługo zniesione, także mam nadzieję, że już za niedługi czas będziemy mogli Państwa przewieźć w 100% składzie i że będzie możliwe zrobienie ogniska. Do końca czerwca te przejazdy będą co weekend. Od lipca zaczynamy już wakacyjny tryb, czyli przejazdy rozkładowe. Bełcka kolej wąska torowa została ukończona w 1918 roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy wystąpią przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju i przeważnie od 5 do 11 stopni. Nad ranem kierowcy uwaga na mgły, szczególnie na Pomorzu i Wybrzeżu. Będzie za to ciepło, bo przeważnie od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Leśna wycieczka w miesiącu maju. Tak jakbyś trafił prosto do raju. Wiosenne słońce i leśna łączka. maju byliśmy w raju. W maju. W raju. W maju. Apteka nocna i apteka rajska polana. Witają Państwa. Witają Państwa. Dzisiaj Halina Leszczyńska ze sterami za naszym stołem mikserskim. Justyna Grabas pozwoliła sobie pomóc mi w przygotowaniu wszystkich piosenek, które na Państwa czekają. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Ja się trochę zamyśliłem i tak wyrwało mnie z tych myśli zakończenie piosenki. Właśnie przypomniałem sobie całą sesję nagraniową, która miała miejsce, właściwie była rozłożona w paru studiach. Jednocześnie tu chciałbym tylko podziękować, bo za każdym razem jestem zobowiązany producentowi, który zajął się tym wszystkim, znaczy wszystkim związanym z dźwiękiem, z brzmieniem, też i czasami z ułożeniem kompozycji, z aranżem, bo tutaj dużo bardzo włożył Agim Dżelili i jeszcze raz i zawsze nieustannie dzięki mu za to chwała, bo akurat jest taką osobą, która jest niebywale adekwatna i kompetentna, jeżeli chodzi o produkcje muzyczne. No cóż, na naszych oczach, właściwie na naszych uszach w Polskim Radiu, w trzecim programie tworzy się historia. Ja pozwoliłem sobie na dzisiaj przygotować parę premier, tak jak i też zwykle to robię w poniedziałki. Większość repertuaru jest przeznaczona, większość czasu na repertuar pochodzący z naszej ofowej sceny, która w Polsce zresztą doskonale się rozwija, mimo wszystkich niedogodności, pandemii. Myślę, że nawet w tych czasach, w tych momentach, kiedy jest ciężej, to właśnie ta alternatywna scena, ten cały podziemny ruch się wzmaga i myślę, że akurat życie przynosi dużo więcej w takich momentach inspiracji, co pozwala na powstanie bardzo ciekawych koncepcji muzycznych, podjęciem nowych tematów, które się pojawiają, albo po prostu stare tematy są przedstawiane na nowy sposób. I chyba właściwie ten druga ta opcja jest bardziej takim trafnym tutaj określeniem, definicją tego, co się dzieje. Tutaj akurat na drugiej pozycji będzie Fabryka Band, powtórka, to co zresztą tutaj Państwo wskazali jako nieodzowne, więc posłuchajmy Fabryka Band i Pustki. Yeah. Fabryka Band i Pustki. Myślę, że jeden z ciekawszych utworów, które udało się w tej całej masie milionów piosenek odnaleźć. One będą zawsze trafiały do apteki nocnej, bo gdzieżby indziej mogły trafić. Piszcie Państwo do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub oczywiście korzystając ze wszystkich portali społecznościowych, gdzie można pisać, korzystając z komunikatorów. Wszędzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, także tutaj nie ma kłopotu. Jest ono dosyć takie, no akurat chyba wyskakuje tylko moja skromna osoba i też druga jest taka postać, ale to też jestem ja, także możecie Państwo korzystać z tego dowoli. Piszcie cokolwiek Wam nie przyjdzie do głowy, bo w zasadzie o tej porze, w godzinie duchów, można sobie pozwolić na każdą ekstrawagancję i też do tego zachęcam, bo w zasadzie trochę z przymrużeniem oka jest dobrze popatrzeć na to wszystko, co nas otacza. Wiecie Państwo, na przykład, tak jak bym tutaj miał zaproponować nowy pomysł na uratowanie planety Ziemi przed śladem węglowym, to wystarczyłoby zredukować oddychanie o połowę i by było o połowę mniej dwutlenku węgla w powietrzu. Z drugiej strony inni znowu specjaliści mówią, że im więcej dwutlenku węgla, tym więcej życia na Ziemi. Także tutaj jest dużo tych sprzeczności, ja już nie będę nawiązywał do opowieści, które też snułem na temat prawdopodobnych przyczyn, dlaczego zostały zbudowane piramidy w Gizie, czy w gruncie rzeczy też piramidy, które w Polsce występują, choć nie widać ich na zewnątrz, bo są przysypane. Jest dużo takich wątków, które można poruszać i w zasadzie w każdym z tych tematów bardzo proszę o to, co byście chcieli Państwo, żebym zamieścił informacyjnie, czy też w ogóle tak jakoś abstrakcyjnie na antenie, bo to wszystko można jakoś pogodzić ze sobą. Niespecjalnie jakoś odnosiłem się do tej pory do twórczości, proszę Państwa, poetyckiej, czyli do poezji śpiewanej, choć z drugiej strony ciężko jest też nie nazwać poezją śpiewaną tych wszystkich piosenek, które puszczam. Są one oczywiście wszystkie zaklasyfikowane przez redaktorów i dziennikarzy muzycznych, każda do odpowiedniej szufladki. Niemniej jednak tutaj Kerala Dust jest nowym takim odkryciem, które chętnie i namiętnie Państwu przedstawiam dziś. Taki remake, czy w zasadzie adaptacja piosenki, którą wszyscy chyba znają, Dance Me to the End of Love i w wykonaniu Kerala Dust. Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Program Trzeci Polskiego Radia. Oczywiście tego nie muszę Państwu przytaczać, ale zrobię to z samej takiej potrzeby duchowej, która mnie wciśnie w tą stronę, żeby tylko nadmienić, że oczywiście piosenka z repertuaru Leonarda Cohena w wykonaniu Kerela Dust. A przed nami, proszę Państwa, premiera stuprocentowa, pierwszy raz w Aptece Nocnej, prawdopodobnie pierwszy raz w ogóle w polskim radiu, Konkret Banda, Tomek Hinz ze swoją ekipą tutaj zaproponował rozwiązania muzyczne niespotykane do tej pory jeszcze i tego się trzymajmy. Czekam od Państwa na jakieś refleksje dotyczące tego, co Państwo usłyszycie. Przed Państwem Konkret Banda i Substance. Hey! No i tak, proszę Państwa, przebiegło prezentowanie pierwszy raz premierowe Konkret Bandy, czyli Tomka Chińca i całej jego ekipy, która jest zaangażowana w to, co żeście usłyszeli. To oczywiście, proszę Państwa, będziemy do tego wracać. Będę przedstawiał też inne piosenki tej formacji. Myślę, że i tego im życzę, żeby zagościli na stałe na polskiej scenie, bo myślę, że akurat spokojnie jest miejsce na tego typu granie. I tak też idąc za ciosem, dla porównania, coś, co kiedyś pod koniec lat, a właściwie w połowie lat 70. uważane było za zupełnie nie do pomyślenia. Ci, którzy zajmowali się symfonicznym rockiem, absolutnie przekreślali jakąkolwiek możliwość funkcjonowania tego typu zespołów, a jednak okazało się, że to oni tchnęli ducha w nowe czasy i w zasadzie stali się prekursorami całych linii, które później, z których zostały wysublimowane, czyli wyłączone oddzielne gatunki Suicide i Rocket USA. Yeah. i tak, proszę Państwa, właśnie rozpoczęła się era korzystania ze wszystkiego rodzaju elektronicznych dostawek czy elektronicznego instrumentarium, z którego powstaje coś tak wspaniałego, jak właśnie przed chwilą słyszany Suicide z płyty Suicide Alana Wegi, duet lata 70. niebywałe. A przed nami zespół, który też zwraca na siebie uwagę, już chociażby sama nazwa jest taka dosyć nośna, bo nazywają się Nagrobki. Jest to jeden z moich ulubionych zespołów, który w tym wypadku przedstawia piosenkę o niesamowicie ciekawej harmonii i tego posłuchajcie zresztą sami. Mój dół, Nagrobki. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś jest 17 maja, właśnie 17 maja w Palm Springs urodził się Joshua Home, lider, założyciel takich zespołów jak KS i ostatnio super sensacyjnie zdobywającego wszelkie globalne rynki. Oczywiście formacja anglosaska pochodząca ze Stanów, Queens of the Stone Age, więc tutaj tą dedykację specjalnie dla Josha od nas, pewnie tego słucha, bo jakby mogło być inaczej, w Aptece Nocnej Smooth Sailing i Queens of the Stone Age. I tak dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze muzycznej, jeżeli w ogóle w tym wypadku, w tym towarzystwie można mówić o karierze. Tutaj muzyka jest najważniejsza, kariera, bardziej słowo to pasuje do popowych gwiazd, które w gruncie rzeczy bardziej są celebrytami niż muzykami, choć wiadomo, że każdy celebryta woli być bardziej muzykiem i też czasami tak się można z tym spotkać, że mimo, jak to się mówi, różnego oceniania, bo do oceny oczywiście mamy prawo, może nam się coś podobać lub nie, to więcej jest tego celebryctwa niż muzyki. Tu akurat będziemy mieli do czynienia z czymś zupełnie innym. Już w latach 80. było coś, co naprawdę zadziwiało wiele osób. Na przykład na gdyńskiej plaży swojego czasu zostały rozbite, zresztą zgodnie z pozwoleniem, wigwamy indiańskie, gdzie mieszkali przez akurat swój taki spotkaniowy zlot Indianie, nasi polscy, w ogóle nie mający do czynienia z życiem na prerii, tylko akurat ci w ogóle zamieszkiwali skwer Kościuszki. Zresztą pozdrawiam ich serdecznie. I z tego nurtu wyłania się zespół, który porusza się właśnie w filozofii bardziej wywodzącej się z tych wszystkich indiańskich przemyśleń. Zresztą bardzo ciekawie grają Oja Te i Pióro. Zespół Oja Te i Pióro, będę do tego wracał. Możecie Państwo zresztą swoje refleksje przesyłać do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już formacja Pogrzebion i utwór Ciuchy. Rejonów. Nie wspomnę o butach, które są podarte i niechlujne. Lepiej się dobrze ubierz! W takim stroju nie masz szans w naszym mieście. Musisz wziąć kasę z banku i kupić całą stertę ubrań, ubrać na siebie szybko, zanim Zobaczycie jakiś przychodzień, szybko kupuj te rzeczy. No widzę, że już porządnie wyglądasz, facet. Ale teraz zdobądź wykształcenie lepiej. Ale w jednej rzeczy masz rację, lepiej dobrze wyglądać niż być kukiem, bo tego tak nie widać. Szkoły i zakłady pracy, co przyuczą cię do fachu i zawodu. Opłać kursy, korki, książki, co by nauczyć się więcej. A o 7 rano zmęczon powstań przy taśmie. Właśnie. I tak przenosimy się na północ jeszcze bardziej, bo to akurat była kapela, proszę Państwa, z Trójmiasta, Pogrzebion i Ciuchy, a teraz jeszcze bardziej na północ, w zasadzie tak jak jest to przewidywane przez piewców teorii globalnego ocieplenia, więc też ta północ już niedługo nie będzie taka zimna i chłodna, być może nawet urosną tam palmy. Zresztą można już postawić sztuczną palmę, taką jaka na przykład stoi w Warszawie na rondzie de Gaulle'a. Ona akurat jest cały rok zielona i w zasadzie nie ma z nią większych problemów. Ewentualnie jest tylko zagrożenie pożarowe, bo z tego co się orientuje, tam trzeba ją nasycać jakimś środkiem antypalnym, żeby po prostu było bezpieczniej. A przed nami właśnie północny wiatr, taki chłodny, ale już niedługo być może będą rosnąć tam banany. Royksopp i Sordid Affair.